تو اے سننے والے دھوکہ میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں، یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔